quartier Baydam. Baydam dal mo def ni yow sati buñ japp ci Baydam lañ koy yow sati buñ japp ci Baydam japp ben sati teego di doxal mom mo nan ikken du ma dor ken du ma dor sa ikken ni ma dor ken du ma dor ga yow yow ko ko ter Baydam Baydam ni ñaral tat yeb da ko ni ni de ñe fe di joy ben sati bi rab di rara di rara da na xol fa mbokk mo ne ko suma rak la jox xol da ko fo dem keur Baydam waj nako defena ko ko fo dem di ñar